związane z cennymi monetami i sztabkami. Zapraszamy na cykl Złoty Portfel na stronie podcastypolskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polskie i natowskie samoloty w powietrzu. Maszyny poderwano w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Prezydent zawetował nowelizację ustawy o ochronie małoletnich, nazywaną Lex Kamilak. Donald Trump chce cofnąć miliardy dolarów amerykańskiej pomocy zagranicznej bez zgody Kongresu. W powietrze wzbiły się myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Tak Wojsko Polskie reaguje na rosyjski atak na Ukrainę. Podjęte kroki mają zapewnić bezpieczeństwo na terenach graniczących z zagrożonymi obszarami. Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na obwód Dniepropietrowski w Ukrainie. Zginęła jedna osoba, 6 zostało rannych, wśród nich dziecko. Do ataków doszło też w Dnieprze i Pawłochradzie. Alarm ogłoszono również w Kijowie. Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy Lex Kamilek. W ocenie prezydenta ustawa obniżała standardy ochrony dzieci przed przestępstwami, zwłaszcza seksualnymi. Koalicja rządząca odpowiada, że nowelizacja miała poluzować nadmiernie restrykcyjne przepisy. Opiekunowie wycieczek szkolnych i innych form spędzania czasu z dziećmi zamiast zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego mieli składać w szkołach zwykłe oświadczenia o niekaralności. Sprawa budzi wątpliwości, szczególnie w odniesieniu do cudzoziemców, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Obcokrajowcy mogliby mieć kontakt z polskimi dziećmi w różnych formułach, w różnych formatach, tylko składając oświadczenie, czego nie można w żaden sposób zweryfikować. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda odpowiada, że wymagania od opiekunów wycieczek szkolnych zaświadczeń z oficjalnych rejestrów to przesadny rygor. Nie ma takiego przypadku, żeby rodzic w obecności nauczyciela stosował przemoc wobec dzieci, wobec czego tutaj nie ma zagrożenia dla dziecka, jeśli rodzic tylko oświadczy, że jest niekarany. Zawetowana ustawa przewidywała, że policjanci, sędziowie czy adwokaci mogliby prowadzić zajęcia w szkołach bez specjalnych dokumentów, bo w tych zawodach pracują wyłącznie osoby niekarane. Michał Makowski, Polskie Radio. Prokuratura przesłuchała pierwszych świadków w śledztwie w sprawie katastrofy myśliwca F-16 w Radomiu. Trwają oględziny terenu, gdzie spadł samolot i zginął jego pilot. Śledczy zabezpieczyli dokumentację dotyczącą maszyny i próbki paliwa. Czarna skrzynka F-16 została odnaleziona, ale zapisy z niej będą niejawne, przekazuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Antoni Skiba. W najbliższym czasie zamierzamy przeprowadzić specjalistyczne badania z udziałem prokuratora z Warszawy. Nie wiemy jeszcze, gdzie odbędą się te badania. Najprawdopodobniej poza granicami Rzeczypospolitej. Prokurator Skiba wyjaśnił, że przy katastrofach lotniczych badane są trzy kwestie. Wątek techniczny, a więc to, czy samolot był sprawny, czynnik ludzki, czyli kwestie związane ze zdrowiem i manewrami wykonywanymi przez pilota oraz kwestia logistyczno-techniczno-serwisowa. F-16 rozbił się w czwartek wieczorem podczas lotów treningowych przed Air Show na radomskim lotnisku. Zginął major Maciej Slap-Krakowian, jeden z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, lider Tiger Demo Team. Zaplanowane na weekend pokazy zostały odwołane. Prezydent Donald Trump zapowiedział użycie niestosowanej dotąd procedury prawnej, by cofnąć prawie 5 miliardów dolarów amerykańskiej pomocy zagranicznej bez zgody Kongresu. Decyzja spotkała się z krytyką demokratów i części republikanów. Prezydent Donald Trump poinformował przywódców Kongresu, że chce cofnąć blisko 4 miliardy 900 milionów dolarów przeznaczonych na pomoc zagraniczną poprzez Departament Stanu i podlegającą mu agencję USAID. Biały Dom powołuje się na ustawę o kontroli wydatków, która pozwala prezydentowi czasowo wstrzymać finansowanie. Trump chce zastosować tak zwaną strategię Packet Rescissions, czyli opóźnienia w przekazaniu wniosku do Kongresu tak długo, aż środki stracą ważność wraz z końcem roku budżetowego, czyli 30 września. Lider demokratycznej mniejszości w Senacie Chuck Schumer nazwał posunięcie Białego Domu bezprawną próbą obejścia Kongresu. Decyzję prezydenta USA skrytykowała też republikańska senator, przewodnicząca Komisji Budżetowej Susan Collins. Eksperci alarmują tymczasem, że ograniczenie amerykańskiej pomocy zagranicznej uderzy w najbiedniejsze kraje świata i obróci się przeciwko interesom Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wołkowski, Polskie Radio. Łódź żyje paradą wolności. Przez cały weekend stolica województwa będzie świętować zakończenie wakacji w rytmach muzyki techno. Jak się bawicie? Bardzo dobrze, super atmosfera, super pogoda, wszystko jest w porządku, bardzo się cieszymy. Ta muzyka techno, czy to super. Was jakoś jednoczy? Bardzo mi się podoba. Dokładnie. Przede wszystkim zerwaliśmy się z pracy, z naszej gofrowej budki, żeby uczcić pamięć DJ-a Hazera. Dzięki niemu złapaliśmy zajawkę na muzykę techno. Z uczestnikami imprezy rozmawiał Adam Łużyński. Parada Wolności jest organizowana w Łodzi od 1997 roku. Najważniejsze koncerty na Piotrkowskiej dziś od 15. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 7:00, sport w Trójce i Mateusz Foremniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzieć, że szykuje się nam gorąca sobota w sporcie, to jak nic nie powiedzieć. Na pierwszy ogień pójdą dzisiaj siatkarki, które o 15:30 zagrają o ćwierćfinał Mistrzostw Świata z Belgikami. Tak przeciwniczki charakteryzuje kapitan Agnieszka Korneluk. Jest to zespół, który dobrze znamy, który gdzieś od kilku lat funkcjonuje podobnie. Mają liderkę, którą jest Herbots i gdzieś ta gra najbardziej opiera się na niej. Myślę, że siatkówka europejska, która gdzieś nam bardziej pasuje niż ta nieobliczalna, która była gdzieś na początku tego turnieju. Kiedy nasze siatkarki będą, miejmy nadzieję, cieszyć się z awansu do kolejnej fazy turnieju, o swoje w Eurobaskecie powalczą nasi koszykarze. Po sensacyjnej wygranej ze Słowenią dzisiaj czas na rywalizację z Izraelem. Ten mecz o 20:30. Warto jeszcze wspomnieć o naszych siatkarzach, którzy co prawda do Mistrzostw Świata wciąż się szykują, ale w ostatnim sprawdzianie przed turniejem, a więc memoriale Huberta Wagnera, pokazali moc w spotkaniu z Serbią, wygrywając 3-0. Jak przyznaje Bartosz Kurek, to jeszcze nie jest szczyt możliwości tego zespołu. Myślę, że nie jest to absolutny pik naszych możliwości i to było widać w niektórych momentach tego spotkania, ale jesteśmy na dobrej drodze. Myślę, że rotacje, które w kolejnych meczach na pewno nastąpią, też pokażą, że nie tylko i 7, czy 8, czy 9, ale całą 14 silnie stoimy. Wieczorem kolejny sprawdzian, tym razem z Brazylią, a przy okazji składamy Bartoszowi Kurkowi życzenia przynajmniej 100 lat w świetnej formie z okazji wczorajszych urodzin. Na swoją dyspozycję nie mają na razie co narzekać Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak. Dzisiaj czekają ich pojedynki w trzeciej rundzie US Open. Przed panią Magdaleną nie lada wyzwanie, bo trzecia w światowym rankingu Coco Gauff. Ten mecz zaplanowano na 17:30 naszego czasu. Chwilę przed 20:00 na korcie powinien pojawić się Majchrzak, który jest zdecydowanym faworytem spotkania z 435 w rankingu, Szwajcarem Leonardo Riedim. A w piłkarskiej ekstraklasie nie ma już niepokonanych ekip w tym sezonie. Wisła Płock nie dała rady na wyjeździe Arce Gdynia, przegrywając 0-1. W meczu otwierającym siódmą kolejkę GKS Katowice 3-2 okazał się lepszy od Radomiaka. Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać, miejscami możliwe burze z gradem. Tam, gdzie nie pada jeszcze, no to będzie padać za oknami na Myśliwieckiej mokro, a na termometrach no wysoka temperatura, może nie nad morzem w Kotlinach Górskich, bo tam 20 stopni, ale na zachodzie 25, na wschodzie 28, w centrum do 30, a najwyższa temperatura dziś na Podkarpaciu do 32 stopni Celsjusza. Autopromocja. Komandos, Lola, Morfeusz, Piksele, Poziomka i inni, a także Trójka i Czytelnicy. Wszyscy spotkamy się w ten weekend w Cieszynie na festiwalu Kociej Szajki. Podsumowując fakty, zaczynamy od rana. Kocia Szajka i jej festiwal na naszej antenie. Dziś o 11:00 i jutro o 8:00. Do usłyszenia z Cieszyna. Agata Romaniuk i Michał Nogaś, w skrócie Miał. Stanęli na baczność i spletli ogony na znak, że są gotowi do działania. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 7:00, już za chwilę podsumowanie sezonu wakacyjnego, ale wcześniej wracają Państwo do tego, o czym mówiliśmy przed 7:00. Kaset magnetofonowych wspomnień czar. Pamiętam dokładnie początki. Magnetofon Kapral stał przy radiu Giewont, bo nawet kabla nie było i przez głośniczka, przez mikrofon nagrywałem oczywiście listę przebojów Trójki, no bo co innego można było wtedy dobrego nagrać. Wracam ekspresem do Warszawy, zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy. Każdy problem, jaki miałem, jest już przeterminowany. Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany. O, półtora roku, a mój PESEL ci wciąż znany, ha? Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć, pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

czas wakacyjny nad Morzem Bałtyckim, pewnie byli zadowoleni. Natomiast, tak jak pan redaktor zauważył, zmiany są dość znaczące, mamy dość silnego złotego, więc popularne były wyjazdy zagraniczne, te trochę dalsze i bliższe. Tutaj cały czas niezmiennie dominowały Bałkany. Pociąg do Chorwacji, do Rijeki też zrobił swoje, był bardzo popularny. On jeszcze kursuje ostatnie dni. Dodatkowo cały czas Turcja, Grecja, ale również Włochy, gdyż Polacy też lubią wypoczywać we Włoszech. Hiszpania z różnymi też okresami, bo pamiętajmy, że szczególnie Portugalia, tam dochodziło do pożarów, bo zresztą Bałkany południowe też były dość również upały, tak, ponad 40-stopniowe. Tak. No właśnie to ta pogoda pewnie wpłynęła na to. Za chwilkę może do tego wrócimy, jaki miała wpływ, ale czy rzeczywiście, zacznijmy może też od tego, czy wypoczywaliśmy więcej, czy może raczej oszczędzaliśmy na urlopie? Znaczy, pewnie na koniec wakacji będą statystyki dość znaczące. Sprawdzimy też, pewnie GUS poda informacje, ile Polacy tutaj byli w stanie wydać na te wakacje i też będziemy mieli dokładne dane dotyczące portfeli naszych obywateli. Natomiast tak naprawdę no, mieliśmy trochę więcej, prawda, bo ta minimalna pensja wzrosła, więc część osób może na krótsze nawet wakacje sobie mogła pozwolić. Więc załóżmy, potrzeba wypoczynku, począwszy od końca pandemii, była dość mocno zauważalna, że każdy chce choć chwilę wypocząć i ten okres letni to jest taki okres, gdzie większość jednak osób korzysta z wyjazdu, dłuższego lub krótszego, ale korzysta. Częstokroć to są też wyjazdy do rodzin i to też będzie wypoczynek, to nie będzie zakwalifikowane jako wyjazd w pełni turystyczny, częstokroć organizowany, tylko to będzie indywidualny wyjazd wypoczynkowy. Pamiętajmy, że wiele osób ma rodziny również za granicą i taki wypoczynek też należałoby traktować zaliczyć jako, do zagranicznych, chociaż tak, to jako, tak we własnym zakresie. Chociaż tak, to byłyby odwiedziny u rodziny. Mhm. Czy możemy mówić o odbiciu branży turystycznej po trudniejszych latach, tak jak pan mówi, po pandemii, inflacji, niepewności ekonomicznej, po powodzi w ubiegłym roku? No właśnie tu też się kłania, jaki wpływ na to miała pogoda. Tak, tutaj tak jak pan redaktor zauważył, na Dolnym Śląsku, szczególnie na Opolszczyźnie, był problem powodziowy. W tej chwili powoli się odbudowuje to cały tutaj rynek turystyczny w tym obszarze, czyli ziemia kłodzka czy część Opolszczyzny Zachodniej. Natomiast faktycznie w większości trzeba przyznać, że branża dobrze sobie radzi. Nie jest źle, nie jest najgorzej. Także ta popularność wyjazdów turystycznych spowodowała, że biura podróży, te które przetrwały, jak również wszelkiego rodzaju atrakcje turystyczne, one pomimo trudności wcześniejszych sobie poradziły. Nie jest najlepiej, bo zawsze mogłoby być lepiej, ale z moich obserwacji, z moich analiz wynika, że na przyszłość to rokuje bardzo dobrze. A tu mówimy o zorganizowanych tour operatorach, czy o indywidualnych pensjonatach na przykład na południowym zachodzie Polski? Znaczy pensjonaty, te które przetrwały i sobie jakoś poradziły po powodzi, na pewno przetrwają, przetrzymają to. Część z nich zapewne będzie gdzieś tam miało trudności, czy już przeżyło te największe trudności, szczególnie tutaj mówię o małych restauratorach, czy też, tak jak pan redaktor wspomniał, niewielkich rodzinnych pensjonatach. Im jest zawsze trudniej w tych takich niepewnych warunkach. Natomiast tour operatorzy więksi, ale również i rodzinne firmy tour operatorskie sobie świetnie radzą, organizują wycieczki, organizują wyjazdy pobytowe. To też wynika z tego, że Polacy zaczynają poszukiwać odmienności, niekoniecznie tylko i wyłącznie wyjazdów na ten już dawno wybierany przez Polaków w większości all inclusive, ale również wyjazdy krótsze, wycieczki. Teraz będzie taki ciekawy sezon, bo mówimy o sezonie wakacyjnym, ale za chwilę zacznie się sezon wycieczek szkolnych, wycieczek w tym sezonie jesiennym, a później dalej wycieczek na jarmarki te bożonarodzeniowe i to będzie taki cykl, który też będzie dalej weryfikował pracę. Tu już mówimy o tour operatorze, szczególnie tym tour operatorze nie największym. Co z cenami? Wakacje tegoroczne były droższe niż rok temu. Jakie tutaj czynniki miały na to największy wpływ? Znaczy ceny były różne i nie można tutaj mówić, że ceny jednoznacznie wzrosły. Gdzieś tam minimalne wzrosty żeśmy obserwowali, ale bywało tak, że jeśli ktoś miał duże szczęście, mógł trafić na bardzo dobre ceny. Sam doznałem szoku, kiedy w jednym z dobrych resortów takich, no co prawda rodzinnych, na Bałkanach naprawdę cena była sprzed 2 lat. Tak? Pozytywnego szoku. Bardzo pozytywny szok. Że nad polskim morzem ryba z frytkami, lody albo gofry. Jako ekonomista zawsze lubię mówić o pozytywnych rzeczach, że coś mnie nisko cenowo zaskoczy. Natomiast powiem szczerze, że też odwiedzałem polskie góry. To bywa różnie. Każdy wybiera to, na co może sobie pozwolić. Ja zawsze uważam, że no nie można przesadzać. Ceny też są kształtowane przez rynek. Jeśli ktoś faktycznie buduje cenę w oparciu o popyt na swoje usługi, to częstokroć jeśli ma produkt bardzo taki rzadki, za który wiele osób chce zapłacić, to ta cena będzie wyższa. I tak to się dzieje czasami, że gdzieś bardzo dobra smażalnia ryb, czy bardzo dobra restauracja, te ceny ma wyższe. No, sami znamy marki w Krakowie, restauracyjne we Wrocławiu, Warszawie, pewnie też i w Trójmieście. Są rozchwytywane. Rozchwytywane. I widać tłumy też, prawda, w ogródkach takich właśnie. Tak. Ja polecam na przykład jeszcze, jeśli mogę, tylko 2 słowa na wakacyjne, takie radosne pobyty we Wrocławiu. Mamy taki świetny bar Miś, tam ceny mogą zaskoczyć bardzo pozytywnie i bar mleczny, wspaniały przy uniwersytecie, zawsze chętnie odwiedzam. Tu mogę sobie pozwolić na quasi-kryptoreklamę, bo to są tradycje, oj, chyba kilkudziesięcioletnie. Rozumiem, że pan doktor się stołuje od czasu do czasu. Że tak. Zdarza mi się, przyznam się, że naleśniki z serem. Tak, naleśniki z serem uwielbiam. Lato jeszcze się nie kończy. Studenci mają przed sobą miesiąc wolnego. Tak się zastanawiam troszkę też, o tym pan doktor już wspomniał, czy branża turystyczna w ogóle planuje dogrywkę sezonu, ale może też zastanówmy się, czy postrzega pan zmianę w sposobie planowania wakacji przez nas. Więcej jest last minute, krótsze wyjazdy, może city breaki do większych miast, gdzie można pozwiedzać wakacje zamiast tych tradycyjnych czasów leżenia na plaży? Bezwzględnie tak. W te wakacje i cały rok obserwujemy bardzo duże zainteresowanie city breakami. Szczególnie tanie linie lotnicze powodują to, że wyjeżdżamy na 1-2 noce, wracamy. Ten przelot jest stosunkowo atrakcyjny cenowo. Gdybyśmy to porównali z przejazdem samochodem, byłoby to nieatrakcyjne. No i przede wszystkim tańszy i krótszy, prawda? Że nie zabiera nam tego czasu, nazwijmy to, w taki wypad weekendowy na przykład do Barcelony. Oczywiście. I nie musimy się przejmować tym. Mamy zupełnie inny model wybierania wakacji. To młode pokolenie też i pokolenie starsze nauczyło się samemu programować imprezę turystyczną, co dla niektórych może to być dość trudne. Szczególnie mówię tutaj o tour operatorach, bo część osób po prostu próbuje samodzielnie sobie zorganizować popyt, chociaż nie zawsze jest to idealne. Mamy przecież różnego rodzaju też urządzenia, które nas prowadzą przez miasta. My już tak naprawdę zmieniamy rolę przewodnika miejskiego, on musi być bardziej takim animatorem, który tworzy aurę, bo w nowej formie mamy systemy AI, które mogą nam o wszystkim opowiedzieć w 5 sekund, tak? Tutaj nie trzeba. Są już nam takie przewodniki, tak, mówiliśmy tydzień temu, AI wkroczyło do muzeów w czeskiej Pradze choćby. Tak jest, ale nie tylko, na ulicę wkroczyło AI. Panie redaktorze, sami wiemy, że można zapytać AI odpowie, nie zawsze trafnie pewnie, nie zawsze z taką ekspresją jak dobry przewodnik, bo ja zawsze będę obronił dobrego przewodnika, dobrego pilota wycieczek, bo to są ludzie, którzy no tak naprawdę sprawiają bardzo dużą przyjemność pobytu na wakacjach i my zawsze po takiej dawce informacji, jak wracamy, to inaczej się czujemy w danej destynacji. Na pewno i doceniamy to. Tutaj też o takich nowych trendach możemy mówić. No AI być może, ale czy tegoroczne wakacje pokazały jakieś nowe trendy w podróżowaniu? Ekoturystyka, wyjazdy slow, nie wiem, być może podróże koleją zamiast samolotem, o tym pociągu do rieki już pan wspomniał. Tak, tutaj jeśli chodzi o podróże kolejowe, to pamiętajmy, że nie tylko ten długi przejazd do rieki, ale również mamy lokalne linie kolejowe. W każdym województwie są te terenowe, lokalne linie kolejowe, które dają możliwość podróżowania po tym obszarze, między innymi koleje dolnośląskie, które też zaproponowały w tym roku i wcześniej też już proponowały specjalne bilety weekendowe. To wszystko powoduje, że wiele osób podróżuje na tych krótszych dystansach, poznając swoje tutaj najbliższe okolice. Ale pamiętajmy również, że wyjeżdżając za granicę, również możemy spotkać się z różnego rodzaju też udogodnieniami kolejowymi i to się też mocno rozwija. Też wszelkiego rodzaju indywidualne wyprawy rowerowe. Pamiętajmy, że to też zaczyna się dość mocno, cały czas się rozwija, przynajmniej od 2 dekad, a w tej chwili sam jeżdżąc czy na Bałkany, czy właśnie w okolice Czech, mamy naprawdę grupy rowerowe, które jadą, zaznaczają swoją obecność. To nie jest masowa jeszcze turystyka, bo to o tym też trzeba powiedzieć, ale dużo młodych ludzi wybiera ten rodzaj turystyki, czuje się bezpiecznie. Zaczynają powoli, tak delikatnie, oczywiście rozwija się karawaning, ale chciałem powiedzieć, że powoli też zaczyna pojawiać się moda na namioty. Tam, gdzie jest ciepło, to też młodzi ludzie, no nawet zdarza się motocyklistów widywać z namiotami, którzy potrafią na kempingach rozbić namiot i też przenocować w namiocie. Coś, co kiedyś było w pewnym momencie gdzieś tam zapomniane, zaczyna być odkurzane. No tak, i te kempingi też się zmieniły, wszak taka jedna noc na motocykl albo na rower i dalej. No, sprzęt turystyczny też się zmienił, to też w pewien sposób może pomagać w takiego rodzaju turystyce właśnie. A co my powinniśmy promować jako nasz turystyczny atut, pana zdaniem? Co ma potencjał, a być może niewykorzystany przez nas? Nie odkryliśmy jeszcze tego w wakacje? Czy myślę, że zawsze warto, jeśli nawet jedziemy na dalekie podróże, to najpierw warto spojrzeć na to, co mamy dookoła siebie, bo my częstokroć się porównujemy i do końca nie odkrywamy tych najbliższych okolic. Ja bardziej, jeśli mówimy tutaj o tej promocji, to jako osoba, która zajmuje się turystyką krajową również, no chciałbym promować mocno na arenie międzynarodowej nasze atrakcje turystyczne, bo mamy ich bardzo dużo, mamy wiele ciekawych miejsc i ten pociąg do Rijeki, fajnie by było, gdyby pełen wracał z Rijeki turystów z Chorwacji. Tak? Czy no być może z Czech, bo Czesi uwielbiają nasze morze. Czesi tak, Czesi odkryli na nowo Polskę i to było dzięki faktycznie połączeniom nie tylko kolejowym, ale przede wszystkim drogowym. Dla Czechów Polska stała się atrakcyjna, a przede wszystkim stała się tania, bo Czesi tutaj robią chętnie zakupy. Najpierw zaczęli jeździć na zakupy, a teraz jeżdżą jeszcze turystycznie. Stosunkowo niedaleko nad Bałtyk. No właśnie. Co pana zdaniem najbardziej zaskakuje? Bałtyk, tak. Ale jeszcze tylko, panie redaktorze, oni uwielbiają karkonosze. Jak ktoś przyjedzie tutaj w ten obważanek karkonoszy polskich, to na pewno czeskich i turystów, i zakupowiczów spotka. Niektórych to może zaskakiwać, to zaskoczenie. Jeszcze zapytam prawie na koniec naszej rozmowy. Pana coś zaskoczyło w tych analizach dotyczących tegorocznych wakacji? Jest coś nowego, czego się analitycy nie spodziewali albo branżowcy nie przewidzieli? To znaczy... Prócz pogody szczerze, oczywiście. Tak, no tutaj kwestie pogodowe, ale myślę, tak, że też nie było aż takim oczywistym, że tak mocno będzie się rozwijał ten kierunek na przykład zagraniczny w obszarze wyjazdów częstokroć niezorganizowanych, bo on się dość mocno rozwija i to jest wynik przede wszystkim też dobrego kursu złotego, czyli mamy silnego złotego i mamy widoczny wzrost tej turystyki zagranicznej i cały czas też dla mnie przynajmniej to było zaskoczeniem, że utrzymały się jeszcze tanie loty, że mieliśmy ceny i mamy na razie jeszcze możliwość latania za niewielkie pieniądze, bo już były sygnały w tamtym roku, dwa lata wcześniej, że to już będzie za chwilę koniec tanich lotów, natomiast te ekonomiczne linie lotnicze cały czas utrzymały swój trend, co dla turystyki indywidualnej szczególnie, no jest bardzo pozytywne. Może to właśnie propozycja na taki wrześniowy wyjazd. Pan jako wykładowca wyższej uczelni planuje coś last minute na wrzesień właśnie? Tak, gdzieś tam sobie wyjadę. Ja w ogóle wróciłem niedawno z Bałkanów, także ja bez Bałkanów żyć nie mogę i tak naprawdę Bośnia, Serbia niedoceniana czasami, trochę inna, Czarnogóra czy Albania, do której jeżdżę od kilkunastu lat, no zawsze mnie zaskakuje. I czasami jak faktycznie podróżuję i po kraju naszym pięknym, to jestem mile zaskoczony, kiedy odwiedzam Albanię, która się zmienia. A przeraża mnie czasami informacja od turystów, którzy oczekują czasami w ośrodkach w Albanii jakichś wybitnych usług. Natomiast w porównaniu ze zmianami, jakie tam nastąpiły, to są bardzo pozytywne zmiany i zresztą Światowa Organizacja Turystyczna pokazała, że Albania jest liderem, jeśli chodzi o rozwój turystyczny w Europie. I szczególnie ten stosunek jakości do ceny, prawda? Tak, bo niekoniecznie bierzemy pod uwagę samą cenę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Adam Karpiński, ekspert branży turystycznej, ekonomista Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, był naszym gościem. Serdecznie dziękuję i dobrego wypoczynku jeszcze życzę. Dziękuję bardzo panu redaktorowi, jak również państwu życzę wspaniałych jeszcze wspaniałej końcówki wakacji i słonecznego września. Wszystkiego bardzo dziękujemy, tym bardziej, że te wrześnie ostatnio, no to takie często i piękniejsze niż lipiec i sierpień, a na pewno bez upałów, co może rzeczywiście w tym kierunku południowym Europy być korzystne. Udanego wypoczynku, tak czy inaczej. We were only traveling on the back road, trying to get Za 28 minut ósma. Co tego lata było smaczne, zaskakujące i fajne? Czekamy na Państwa sygnały. W pewien sposób podsumowując wakacje. Także te kierunki wyjazdowe. Dwie dwójki, siedem trójek. Informacja, że super pogoda na Grecji, to też miałem fajne wakacje, tylko w Norwegii super powietrze 15-12 stopni. O, i o to chodzi, a nie 38-39. Tragedia. Oj, oj, na północy Europy również Norwegia, Finlandia także wyższa temperatura w tym roku odnotowana. Dwie dwójki i siedem trójek. Próbujemy jakoś podsumować tegoroczne wakacje. Nigdy więcej nie. najbardziej smakowały warzywa i owoce z mojej działki. Dlatego, że miały taki bardzo ostry zapach i były naprawdę bardzo smaczne. Krojąc przykładowo ogórka, ja go czułem na 10 metrów dalej. Także ogórki jeszcze jem do tej pory. Smacznego, polecam. Bardzo dziękujemy. No jak pan poleca, to no, nie chciałbym się narzucać, ale takiego ogóreczka z pomidorkiem swojskiego, ach, rzeczywiście to zupełnie inaczej smakuje. Wspomnienie także smaków tegorocznych wakacji, nie tylko cen, kierunków, destynacji, że tak się po staropolsku wyrażę. 2 2 7 3, czekamy na państwa sygnały. No, a przypominam także, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze poranne spotkanie, że trwa konkurs. Regulamin tegoż znajdą państwo na stronie internetowej Trójki. Przed godziną 9:00 wyraźnie dam państwu znać, że zamykamy naszą konkursową skrzynkę SMS-ową. Poznamy zwycięzcę i rozdamy nagrodę. Przypomnę, to pierwsze nurkowanie z butlą w Deep Spocie. No, jeśli państwu podczas tegorocznych wakacji się nie udało skorzystać z atrakcji morskich, być może nurkowania, być może woda była za zimna, mogło się tak zdarzyć nad polskim morzem, to proszę opisać, dokończyć w 3 króciutkich słowach zdanie: wydaje mi się, że pierwsze głębokie nurkowanie jest jak... No i tutaj zadanie dla państwa. 73533. Nurkowanie. Pierwsze głębokie nurkowanie jest jak... Proszę dopisać. 73533. Fantastyczna nagroda, czyli to pierwsze nurkowanie z butlą do wygrania. Zapowiedź wydarzeń sportowych, jakie przed nami w ten weekend, już za chwilę, a teraz muzyczne wspomnienie sprzed 43 lat. Być może z kasety magnetofonowej. And the lights are flashing on. Radio Ranna, 20 minut przed godziną 8. Jak słyszeliśmy w serwisie o 7, przed nami weekend pełen sportowych emocji. Grają koszykarze, grają też siatkarki, no ale po kolei. O szczegółach Norbert Michalak. W czwartek w katowickim spotku polscy koszykarze sprawili niespodziankę. W pierwszym meczu Mistrzostw Europy ograli faworyzowanych Słoweńców. W kolejnym spotkaniu grupy D dziś zagrają z Izraelem. Kibice liczą na kolejną wygraną. Dlatego zdaniem trenera polskiej kadry Igora Milicicza to będzie kluczowe starcie. Otworzyliśmy wspaniały ten turniej, ale teraz jest kolejny najważniejszy mecz i wszyscy razem jesteśmy jednego zdania, że ten mecz jest najważniejszy w tym turnieju. Trener Milicic zapewnia, że jego zespół dobrze jest przygotowany do meczu z Izraelem. W okresie przygotowawczym już zagraliśmy treningi pod Izrael taktycznie, żeby być gotowi na nich. Teraz jest inna fizjonomia tej drużyny, także do jutra wieczora, kiedy gramy z nimi mecz, będziemy znowu sfokusowani na maksa, tylko i wyłącznie na Izrael. Trener Milicic skoncentrowany na Izraelu, a Mateusz Ponitka myślami wybiega nieco dalej. Po to są marzenia, aby je spełniać i tak też my mamy swoje marzenia, które gdzieś tam krok po kroku będziemy starali się spełniać, realizować nasz plan. Tak jak powiedziałem, jeżeli wszyscy będziemy, jak to mówią Amerykanie, na tej samej stronie i w ataku, i w obronie i każdy odda serce na boisku, to jestem spokojny o nasze wyniki. Na pewno kibice ci w katowickim spotku, ale i też przed telewizorami mogą szykować się na dawkę sporych emocji. Początek meczu Polska-Izrael o 20:30. Nieco wcześniej, bo o 15:30 czasu polskiego w Tajlandii polskie siatkarki zagrają o ćwierćfinał Mistrzostw Świata. W Bangkoku ich rywalkami będą Belgijki. O tym, że do meczu trener Lavarini podchodzi bardzo poważnie, świadczy fakt, że Polki zaraz po przyjeździe z Phuket do stolicy Tajlandii odbyły bardzo mocny trening. Dla środkowej Magdaleny Jurczyk to nic nowego. Myślę, że to jest normalne. Miałyśmy wolne, więc rano zaczęłyśmy od hali, później pojechałyśmy na siłownię, więc uważam, że po prostu jesteśmy przygotowane bardzo dobrze do tego meczu. A oprócz przygotowań w sporcie ważne jest również szczęście. Warto przypomnieć, że przed rokiem w stolicy Tajlandii w tej samej hali polskie siatkarki cieszyły się z brązowego medalu Ligi Narodów. Kapitan Agnieszka Korneluk liczy na powtórkę. No na pewno wracają wspomnienia, wracają bardzo fajne wspomnienia, dobre dla naszej drużyny, także mam nadzieję, że to dam taką dodatkową iskierkę, która zapłonie. W takim razie trzymamy kciuki i liczymy na 2 zwycięstwa koszykarzy i siatkarek. I oczywiście mocno trzymamy kciuki i za Eurobasket, i za siatkówkę kobiet. Dopingujemy, a serwis sportowy już za niecały kwadrans. ciebie, dla ciebie. Jaki jest tegoroczny hit lata, hit tegorocznych wakacji? To był przed momentem krzyk mody. No, jeśli chodzi o kasety magnetofonowe, państwu się przypomniało, panu również. Przypomniało mi się, jak w latach bodajże połowa 80. Europe weszedł na listy przeboju i nie mogłem go nagrać. I pierwszy chyba w Polsce ściągnąłem plik muzyczny przez telefon. Do kumpla zadzwoniłem, dwa osiedla dalej. On sobie słuchawkę do głośnika, ja mikrofon z Grundiga czterościeżkowego do słuchawki i w ten sposób ściągnąłem. Oczywiście jakość była powalająca, ale sukces jest. Tak, tak, i to bardzo cieszy. To był przebój funku Dziądział, ja pamiętam to. Zresztą teraz też tak jest przecież. Przystawiamy telefon do głośnika, jest znana aplikacja, prawda? W innych celach, innej jakości, ale metodologia się nie zmieniła. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz. Zanim to wszystko pójdzie w pył. Gdyby ktoś pytał, nie, nie, nie znamy się. Lepiej nie kochać, niż się bać. Za każdym razem, gdy zostajesz, znika czas, a zazdrosne lwy znowu walczą w nas. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Nic tutaj nie zależy od nas, przecież wiesz. Lepiej nie pytać, niż się bać. Za każdym razem, gdy wychodzisz, wraca czas, a zazdrosne lwy umierają w nas. Pokażę ci na starej ziemi nowy świat, jak to ma. Zawsze tam, gdzie ja. Zawsze gdzie ja. Wirażko na 11 minut przed godziną 8. A teraz, och, to będzie, no nie wiem, czy wielkie święto, ale na pewno świętujemy w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Świętujemy Dzień Taksówkarza. No, zdarzają się pijani, szukający zaczepki pasażerowie, ciężarne kobiety spieszące na porodówkę i namiętne pary na tylnym siedzeniu auta. Taksówkarze w swojej codziennej pracy trafiają na wiele smutnych, dramatycznych, ale i krzepiących, radosnych sytuacji. Zresztą spotykają ludzi ze wszystkich warstw społecznych. Z trzema przedstawicielami tego zawodu, z taksówkarzami z Białegostoku, rozmawiał Andrzej Bajkus. Ja lubię rozmawiać o polityce, ale jest troszeczkę niebezpieczny temat. Mariusz Sztok. Bardziej staram się słuchać tego, co mówią ludzie, a nie wyjawiać własnych poglądów, żeby móc bezpiecznie skończyć kurs. Kiedyś jeden z klientów, starszy pan, mało mnie nie pobiegł, bo powiedziałem, co myślę na temat obecnej sytuacji politycznej. Od tej pory już wiem, że słuchać można, ale lepiej nie wypowiadać własnych poglądów. Często można usłyszeć różne wyzwiska. Wsiadła do mnie jedna pani i mówi: jedziemy do szpitala, tylko proszę jechać najprostszą drogą, bo ja wiem, że wy jesteście złodzieje, oszuści, pan będzie wiózł mnie dookoła. Ale mówię, ale proszę panie, tu nie ma innej drogi, tylko możemy jechać prosto przed siebie, no jedziemy idealnie do szpitala. Nie, bo ja tam mieszkałem w Nowym Jorku, tam też oszukują. Do porodu też zdążyłem. Jerzy Krupiński. Zaczynał się poród już w domu, ale w taksówce to zaczęło się gotować. Poinformowałem operatorkę, ona zadzwoniła na izbę przyjęć, już czekali na nią lekarze z łóżkiem. No i dosłownie wyszła z auta, odeszły wody. Kobieta jadąca do urzędu rano, widzę, że delikatnie spóźniona, zerkająca na zegarek. Taka wczesna jesień, rozpięty płaszcz, a pod płaszczem koszula nocna. Poprawia makijaż, tak zerkam w to lusterko, mi się zaraz. Do urzędu, przed godziną 8:00, w nocnej koszuli, coś mi tu nie bangla. Nie ten urząd. No nie ten urząd chyba. A co pan tak na mnie się przygląda? Ja mówię, nie, no nic, no jedziemy do tego... O Jezu, zapomniałam się ubrać, niech pan zawraca. Z różnymi dziwami się człowiek spotyka. Piotr Świergalski. Północy woziłem gościa, bo zaparkował gdzieś wczoraj samochód i nie wie gdzie. I szukaliśmy go po parkingach. Ten kurs załatwił mi całą noc finansowo. No płacił za wszystko. A ja piana na twarzy. Mówię, człowieku, przypomnij sobie, gdzie wczoraj byłeś, no, gdzie mogłeś być, w jakim rejonie. On nie pamięta nawet, na jakim osiedlu. Ja mówię, dobra, gdzie teraz jedziemy? Na Antoniuk? A może i na Antoniuk? To jedziemy na Antoniuk. Przejechaliśmy Antoniuk, ja mówię, słuchaj, może na Mickiewicza to było. A ty wiesz, że może i na Mickiewicza? No to jedziemy na Mickiewicza. Nie wiem, ile to trwało, ze 3-4 godziny. Zapłacił kupę pieniędzy. Znalazł samochód. A skąd? I w końcu zawiozłem go na transportową. Dobrze, że pamiętał, gdzie mieszkał. Tak sobie myślę, on wysiadł. Pewnie samochód stoi pod domem, ale tego już się nie dowiedziałem, bo trzasnął drzwiami i pojechałem. Czasem się mówi, że taksi bywa jak konfesjonał. Tak czujemy się czasami. Jadąc z kimś, kogo się widzi pierwszy raz w życiu i jest duża szansa, że już nie zobaczy się go nigdy więcej, to łatwiej jest otworzyć się, opowiedzieć wszystko, nawet to, co najbardziej na sercu leży. Trzasnąć drzwiami, pójść i zapomnieć, że tego kierowcy kiedykolwiek się widziało. Nie, ludzie potrafią takie rzeczy opowiadać, że naprawdę. Na przykład? Że nie wiem, żona zdradza męża, czy mąż żonę. Mąż w domu o wielu rzeczach nie powie żonie. Tutaj wraca po dwóch drinkach ze spotkaniach z kolegami. Barmanowi nie dokończył, to jeszcze ma te 15 minut, żeby skończyć taksówkarzowi. No i zaczynają się różne opowieści o problemach, o koleżance z pracy, która mu się bardzo podoba. No niestety. No ale mam żonę i dwójkę dzieci. No dojeżdżamy do domu. Dziękuję, fajnie się jechało. To jest naprawdę miłe. Chcę to jadę, nie to nie. Miłych ludzi wożę i dlatego lubię tę pracę. Serpentyny i pobocza wyczuwamy. Raz na ziemi, raz pod ziemią, drogi kręte. Radio taksi, proszę czekać, zaczekamy. Coś być musi, to cholery za zakrętem. Radiowy kurs z białostockimi taksówkarzami odbył Andrzej Bajgus. Trochę taka spowiedź. Podejrzewam, że zdarzają się różnego rodzaju. Państwo także takie mają przygody z taksówką, z taksówkarzem w roli głównej. Proszę podpowiedzieć, proszę się podzielić wiedzą, przemyśleniami, przeżyciami. 2 2 7 3, niech to będą inspirujące, pokrzepiające opowieści. A za 6 minut o 8 serwis. Probably go surfing.